kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 października, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Strajk w locie zawieszony, ale mogą się jeszcze zdarzać odwołane rejsy. Niecodzienne znalezisko w pociągu towarowym na polsko-ukraińskiej granicy. W jednym z wagonów w wierzchniej warstwie rudy żelaza znajduje się pocisk artyleryjski kaliber 75 mm. Coraz więcej Polaków skarży się na problemy ze wzrokiem. Powody? Sztuczne światło i zbyt długie wpatrywanie się w komputer. Jeszcze przez kilka dni mogą być odwoływane rejsy maszyn lotu, ale raczej pojedyncze. Nad ranem, po ponad 7 godzinach negocjacji z zarządem spółki, związkowcy zawiesili strajk do poniedziałku do godziny 14. Ustalono, że do pracy mają zostać przywróceni szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot oraz pozostałe 66 osób, które wcześniej zostały zwolnione w trybie dyscyplinarnym. Jednak w związku z protestem i zwolnieniami chorobowymi pracowników odwołano dziś 7 rejsów. Ta liczba nie będzie rosła, zapewnia rzecznik lotu Adrian Kubicki. Możemy zakładać, że do tych rejsów nie będą dochodziły nowe. Wpasowanie się tych osób, które będą wracały, czy to z tych zwolnień dyscyplinarnych, czy ze zwolnień lekarskich, to bardzo duża grupa osób, musi się wpisywać po prostu w jakiś harmonogram pracy tych załóg. Wiele osób wzięło L4, dodaje Kubicki. Największą grupą tak naprawdę osób, które były w ostatnim czasie nieobecne w pracy, to nie była ta grupa protestująca, tylko grupa osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Część osób po prostu pozostanie jeszcze przez kilka dni na tych zwolnieniach lekarskich i tak naprawdę do pracy będą wracać stopniowo. Zarząd lotu i związkowcy wrócą do rozmów w poniedziałek. Pocisk artyleryjski w pociągu towarowym. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli go w składzie, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Niebezpieczny przedmiot był ukryty w rudzie żelaza transportowanej do naszego kraju, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze sprawdzili pociąg za pomocą urządzenia RTG, co pozwoliło ustalić miejsca, w których należy prowadzić dalszą, szczegółową kontrolę. W trakcie podjętych działań okazało się, że w jednym z wagonów w wierzchniej warstwie rudy żelaza znajduje się pocisk artyleryjski kaliber 75 mm. Pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów, którzy zajęli się znaleziskiem. Sztuczne oświetlenie i zbyt wiele czasu spędzonego przed ekranem komputerów to główne przyczyny krótkowzroczności. Na problemy z widzeniem skarżą się już nie tylko osoby dorosłe, ale też dzieci. Szacuje się, że w Polsce wady wzroku ma już ponad połowa uczącej się młodzieży. Nieskorygowane wady wzroku mogą powodować problemy z nauką, obniżenie sprawności fizycznej, a nawet spadek pewności siebie. Okulistka Maria Szwajkowska zwraca uwagę na towarzyszące nam przez cały dzień ekrany smartfonów. Najwięcej z telefonów komórkowych korzystają kobiety po 40, które sprawdzają co chwilę, czy ktoś napisał, czy dziecko się odezwało, która godzina. Suma czasu, kiedy używamy elektroniki, zbiera się w godziny w ciągu doby i nasze oczy wysychają, męczą się, ponieważ światło emitowane przez urządzenia elektroniczne nie jest dobre ani dla naszego mózgu, ani dla naszych oczu. Z danych GUS-u wynika, że niemal 1/3 Polaków nigdy nie była u okulisty. W Stambule zjawili się przywódcy Turcji, Rosji, Niemiec i Francji. Rozmawiają o uregulowaniu konfliktu zbrojnego w Syrii. Na spotkaniu jest też specjalny wysłannik ONZ-u do spraw Syrii. Politycy będą próbowali znaleźć rozwiązania, które doprowadziłyby do ostatecznego zakończenia wojny. Szczep starej trty, czyli najstarszej winorośli świata, zasadzono w skansenie w Wygiełzowie koło Chrzanowa. Krzew ma upamiętniać setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 50-lecie powstania skansenu. Winorośl, którą zasadzono w pobliżu zabytkowego kościoła z Ryczowa, przekazali esperantyści z Malborka. Było to pierwsze miasto w Polsce, które otrzymało szczep starej słoweńskiej winorośli, wyjaśnia szef Stowarzyszenia Europa Demokracja Esperanto Edward Kozera. To jest stara trta, oryginalna, rośnie przy budynkach Urzędu Miasta Mariborze, to jest drugie pod względem wielkości miasto Słowenii i dokumenty udowadniają, że ma w granicach 400 do 460 lat. To słowo krna kawcina można przetłumaczyć aksamitna niebieska winorośl albo winogrono, grona niebieskie. Szczepy winorośli z Mariboru rosną też m.in. w ogrodach watykańskich, Kopenhadze, Tokio i w Nowym Jorku. W Małopolsce roślina będzie miała bardzo dobre warunki, zapewnia dyrektor skansenu w Wygiełzowie Marek Grabski.

Witamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 17. W kinach to też ten moment w roku. Przede wszystkim królują horrory, a jeśli już nie horrory, no to pełne akcji thrillery. No ale może ktoś ma ochotę oglądać zupełnie inne filmy, to warto też zwrócić uwagę na to, co pojawiło się w naszych kinach tydzień, dwa tygodnie temu, kilka tygodni temu. Stąd też dziś w Trójkoło Filmowo zapraszam na spotkanie z Marcinem Dorocińskim, bo w kinach właśnie świetnie radzi sobie Siedem Uczuć Marka Koterskiego. A ten i inne filmy gonią już kolejne polskie premiery, choćby Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka. O tym filmie porozmawiałam z Robertem Więckiewiczem. Martyna Lach zaprosi nas na weekendowe projekcje filmów ukraińskich. Jest właśnie taka okazja. A Joanna Zastróżna, debiutująca w kinie artystka sztuk wizualnych, wprowadzi w szczegóły tajemniczego i powstającego w bardzo szczególny sposób swojego nowego filmu Las. Wcześniej Hoover. Jesień to także wysyp nowych polskich filmów. Praktycznie co tydzień pojawia się jeden nowy tytuł, czasem dwa. Wszystkim konkurencję robi absolutnie wciąż. Kler Wojciecha Smarzowskiego po 4 tygodniach pobił wszelkie chyba już możliwe rekordy, jeśli chodzi o polskie kino i nie tylko. To na pewno już najchętniej oglądany film XXI wieku w naszym kraju. W tej chwili pewnie blisko 4,5 miliona widzów, no ale pojawiają się kolejne polskie filmy, no i myślę, że trzeba zauważyć, że bardzo dobrze w kinach poradził sobie film Siedem Uczuć Marka Koterskiego. To przecież kino niekomercyjne, film autorski, artystyczny, a po 2 tygodniach już ponad 400 50 tysięcy widzów, także został pobity rekord tego reżysera w wypadku jego poprzedniego przeboju kinowego filmu Dzień Świra. No ale wszyscy, którzy jeszcze Siedmiu Uczuć nie widzieli, to myślę, że powinni jednak ten film zobaczyć, jak twierdzi sam reżyser, być może najważniejszy w jego twórczości. Za chwilę spotkanie także w tej sprawie z Marcinem Doracińskim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wielka grupa aktorów, która zagrała w Siedmiu Uczuciach, dzieli się na dwie kategorie. Tych, którzy grali postaci dorosłe i tych, którzy wrócili do lat szkolnych. Ta druga kategoria dotyczy ciebie. I podobno ci z pierwszej kategorii zazdrościli wam, jak to było. Miałeś takie wrażenia, że każdy chciałby zagrać znowu dziecko, być znowu dzieckiem? A ty byś nie chciał być dzieckiem? Ja myślę, że ciągle jestem. No właśnie. I właśnie źle zadałem to pytanie. Czy ty nie chciałbyś, żeby ci było wszystko wolno? Bo nam jako dzieciom było wszystko wolno. Mogliśmy mówić i robić wszelkie... Znaczy nie być skrępowani, tak jak mając po te 40 parę lat, jesteśmy jakoś tak zobligowani do zachowań... No jakieś które takie... przystoją. Tak, bardziej powściągliwych. No. Natomiast jako dzieci jesteśmy bardziej bezpośredni i nie krygujemy się. To było cudowne doświadczenie. Myślę, że to znowu jakaś taka dla wielu, dla mnie na pewno, ale myślę, że dla wielu aktorów terapia. Bo ten film dawał się wyżyć aktorom też i daje się wyżyć widzowi. Znaczy mam wrażenie, nawet doświadczenie mam z oglądania w Gdyni, gdzie mam wrażenie reakcja widzów, że wyżywali się w radości, wyżywali się w smutku, jakby nie krępowali też swoje, oddawali to, co jest na ekranie. A to, co jest na ekranie, mam wrażenie, że udało się osiągnąć jakąś taką prawdziwość, prawdziwość radości, właśnie naiwności, ale jednocześnie przerażenia, smutku, tych wszystkich uczuć, siedmiu, ale i więcej, o których pisze Marek Koterski. To, co uwielbiam w Marku jako osobie, a w twórcy, to się jakoś potęguje. Te filmy, które on robi, są takie, jest tak bezbronny w tych filmach, tak bardzo się odsłania i pokazuje. Podziwiam go za to, bo to nie jest łatwe i to nie jest jakiś taki ekshibicjonizm po prostu, tylko to jemu coś załatwia, ale myślę, że też innym ludziom to coś załatwia, takie mądre pokazanie niełatwego życia, a tutaj wracając do tych naszych dziecięcych, czy też szkolnych zachowań, ale też jak patrzę nawet tutaj na te fragmenty na monitorach, które lecą, no myślę, że dorośli też mieli frajdę z grania tych postaci, bo te postaci wszystkie były napisane dla konkretnych aktorów. To tak jakby Marek nas naprawdę dobrze znał i dla nas te postaci napisał i to widać po każdym aktorze. No, ja na Maję patrzę, na Roberta Więckiewicza, na Adasia Woronowicza. No i przede wszystkim na Miśka Koterskiego, że on się stał jakimś takim naturalnym, wreszcie Adasiem Miałczyńskim z rodziny, nie? A nie, że... Już dorosłym. Tak, no właśnie. Jak zareagowałeś, pamiętasz tę sytuację, jak zareagowałeś w ogóle pierwszy raz na pomysł takiego właśnie szczególnego zabiegu filmowego, jaki proponuje Marek Koterski, chyba nieznanego z kina? No wiesz, przychodzi mi tu na myśl Teatr Telewizji Ferdydurkę, gdzie podobny zabieg był, natomiast... Myślę, że to wydało mi się kompletnie naturalne. Kompletnie nic mnie nie zdziwiło w tym. Marek dał do przeczytania ten scenariusz i nie pamiętam, czy on przed czytaniem, czy po czytaniu, ale właściwie to chyba nie miało aż takiego znaczenia. Ja zawsze tutaj przytaczam moment właśnie z pierwszego czytania, kiedy usiadłem w kuchni i w domu i zacząłem czytać ten scenariusz i wchodzi moja żona, tak zagląda, mówi, z czego ty się tak śmiejesz? Ja mówię, czytam scenariusz Marka Koterskiego, wiesz? Po godzinie wchodzi, mówi, Boże, dlaczego ty płaczesz? Ja mówię, poczytam scenariusz Marka Koterskiego. I taki był mój odbiór, że śmiałem się i płakałem na przemian i obserwować Marka też w trakcie pracy, kiedy widać, że on jest bardzo taki elektryczny, ale wyjątkowo był chyba przy tym filmie i tak spokojny, i tak poukładany. To jest też niezwykłe. Gościa po 70, to jest taki fajny facet. No i ta jego relacja w przerwach z Michałem. Ja myślę, że ci faceci, a o tym też jest film i te poprzednie filmy, przeszli ze sobą tak dużo, że to jak pięknie się traktują, to jest niesamowite. No. I to widać też tę miłość w tym filmie. No ale ty jesteś kawał faceta, poza oczywiście kostiumem, charakteryzacją. Jak wy osiągnęliście ten efekt, że jesteście jacyś tacy mniejsi, ty taki przelizany, taki grzeczny? Jak to się robi? Grzeczny, leje na szkołę. Ale mimo wszystko to taki chłopiec, jak to w tym wieku. Nie, ja myślę, że po prostu pomysł... Z wyglądu grzeczny. Pomysł się sprawdził. Po prostu pomysł się sprawdził, że nie jest to pomysł na siłę, tylko jest to jak najbardziej przemyślana historia. To nie jest pomysł, żeby zrobić na chwilę takie wow, tylko to jest użycie dorosłych w roli dzieci w tym filmie szczególnie pozwoliło rozszerzyć jeszcze te uczucia, bo dzieci, widziałem wiele dzieci cudownie i pewnie dzieci, gdyby taka była koncepcja, zagrałyby pięknie w tym filmie, znaleziono by cudowne dzieci, ale... To byłby już inny film. To byłby zupełnie inny film i nagle można zobaczyć właśnie w tych dorosłych, którzy się cofnęli do wieku dziecięcego, co z nich może wyrosnąć też i przed czym możemy ich uchronić, albo no, często będąc dzieckiem nie wyobrażamy sobie siebie w przyszłości, a w tym filmie można zobaczyć, co z tych dzieci właśnie, to co powiedziałem wcześniej, może wyrosnąć. Jakoś tak nie wiem, czy przekazuję wyraźnie to, co jest zawarte, ale w tych oczach dorosłych jest jeszcze jakiś taki cały świat, kiedy często 30, 40, 50 lat przeżyty. To jest, kurczę, to jest uderzające. Dlatego to jest taka potęga, że nie jest tylko naiwność. Mówiłeś o czytaniu scenariusza, o swoich reakcjach, skrajnych reakcjach, a jakie są twoje reakcje już, gdy widzisz gotowy film? Czy bardziej jednak idziesz za tym, co w nim zabawne, bo humoru nie brakuje, czy za tym, co trudne i bolesne? Tak samo jak podczas czytania scenariusza i śmiałem się i płakałem. Naprawdę, to było niesamowite, bo wszystko to, co przeczytałem, zobaczyłem ten film tak, jak go przeczytałem wcześniej. I to jest wspaniałe, bo film, jak sobie powtarzamy, często powstaje 3 razy, prawda? Kiedy się pisze scenariusz, potem realizacja i podczas montażu. I na każdym z etapów może powstać inny film. I tutaj jest tak, że widziałem film, który już wcześniej widziałem oczyma wyobraźni, czytając scenariusz. Więc śmiałem się i płakałem na przemian. To jest bardzo mądry film, bardzo śmieszny, bardzo wzruszający i naprawdę... A żałuję, że nie przyszedłem z dziećmi, ale są chore, bo chciałbym moim 10- i 12-letnim dzieciakom pokazać ten film. Nie mam zawahania, bardzo chciałbym, żeby to zobaczyły. A jeśli mówisz coś takiego, to nie mam wątpliwości, że uważasz, że to jest film dla wszystkich. Tak, co jest często jakimś takim ogólnym może zdaniem, ale jest to film dla wszystkich, bo jest to film mądry, a mądre filmy powinni oglądać wszyscy. Zapraszam serdecznie na 7 uczuć, pozdrawiam, Marcin Dorociński. W filmie byłeś Mariuszem? Nie, byłem Altkiem. Skąd ten Mariusz? Nie, to taki dowcip. Dziękuję bardzo. Alterego. Dzięki. Żeby nie było wątpliwości, Marcin Dorociński. Jednak i 7 uczuć w naszych kinach, a to zapowiedź premiery dopiero za miesiąc. Na razie film, nowy film Bradley'a Coopera Narodziny Gwiazdy znają widzowie kończącego się jutro American Film Festivalu we Wrocławiu. Ja też widziałem, ale nie mogę jeszcze o tym filmie mówić, natomiast mogę sięgnąć po płytę z muzyką z Narodzin Gwiazdy. I dzisiaj kolejny utwór w wykonaniu Lady Gagi, która również gra w tym filmie główną rolę i tym razem to koncert. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. Every time we say goodbye, baby, it hurts. this away. Entuzjazm, wielkie oklaski, no tak to bywa, jak rodzi się wielka gwiazda. Lady Gaga w nowym filmie Bradley'a Coopera, ta premiera w Polsce za miesiąc. Jesień to oczywiście również czas festiwali. W tej chwili, jeśli dobrze liczę, to trwają właśnie 3 i jutro się kończą. W Toruniu Toffee Fest, we Wrocławiu American Film Festival, a w Warszawie to najmłodszy festiwal i przy nim się z tego powodu zatrzymamy, bo po raz trzeci Ukraina Festiwal Filmowy, w związku z nim gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Martyna Lach, selekcjonerka tego festiwalu. No właśnie, trzecia odsłona, kolejny dzień, ale przed nami jeszcze 2. Czyli tak. Dzisiejszy wieczór i jutro. Tak, przed nami jeszcze dziś i jutro. Mamy całkiem sporo filmów w tym roku, jest ich 17, także rozrastamy się. Jesteśmy w Kinotece i w Iluzjonie. I już właściwie za pół godziny zacznie się seans filmu Mit. To jest dokument o życiu Wasyla Slipaka, śpiewaka operowego. Po tym filmie zapraszam na spotkanie z producentką filmu Kataryną Miziną. A poza tym jeszcze jeden dzisiaj mamy film, po którym również spotkanie z gośćmi, Szlachetni Włóczędzy w kinie Iluzjon o 18.30. To z kolei jest komedia muzyczna. Zapraszam bardzo serdecznie. Przed nami jeszcze też Donbas. No właśnie, o Donbasie to już dużo mówiliśmy, tak, w Trójce, bo to jest też film, który można już oglądać w całym kraju. Miał swoją oficjalną premierę. Dokładnie. Nowy film Siergieja Łoźnicy absolutnie polecamy. Polecamy. Natomiast zapraszam, niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć jeszcze między innymi Kiedy padają drzewa. To jest debiut reżyserki Marysi Nikitiuk z zdjęciami Michała Englerta. Polski akcent. Tak, polski akcent. Jutro mamy również zestaw filmów krótkometrażowych. Jeden z nich, Sztangista, otrzymał nagrodę na warszawskim festiwalu filmowym, także myślę, że warto również zobaczyć ten film. A także Cyborgi, to jest z kolei opowieść o obronie lotniska w Doniecku. Także na te filmy gorąco Państwa zapraszam. Zapraszam też na wydarzenia towarzyszące. Jutro mamy warsztaty kulinarne w Kuchni Konfliktu. O 11:00, tak, będziemy gotować ukraińskie przysmaki, a także impreza zamknięcia naszego festiwalu o godzinie 20:00 w klubie Bardzo Bardzo przy ulicy Nowogrodzkiej 11. Zapraszam na koncert kapeli prosto z Równego. Muzyka postpunkowa z elementami muzyki elektronicznej. Myślę, że warto będzie się działo. Ale już po tym, co powiedziałaś, nie mamy, sądzę, wątpliwości, że to kino ukraińskie jednak jest bardzo różnorodne. Ty jako selekcjonerka na pewno widziałaś więcej poza tym, co pokazujecie w tym roku na festiwalu. No właśnie, no z naturalnych niestety powodów sporo jest tych filmów dotykających tematu wojny, eskalacji tych działań militarnych. No ale nie tylko przecież. Tak, właściwie większość tych filmów, nawet jeżeli nie bezpośrednio mówiących o wojnie, ten temat jest wyczuwalny w innych warstwach filmowych. Jest gdzieś taki pod skórką... Gdzieś to społeczeństwo to czuje, tym żyje. Tak, to nawet jeżeli to jest opowieść o miłości w Kijowie dzisiaj, to jednak są nawiązania do wojny. Natomiast kino ukraińskie w tej chwili skupia się na tu i teraz, opowiada historie bardzo współczesne, mierzy się z tematem wojny, ale oczywiście mówi też o sprawach uniwersalnych. Także są tutaj filmy i o miłości, i o dojrzewaniu, i o pogoni za marzeniami. Także jest sporo tych tematów poruszanych. A powiedz, jakie jest zainteresowanie w tej chwili w Polsce właśnie kinem ukraińskim? Ponieważ mieszka w naszym kraju sporo Ukraińców, domyślam się, że oni również przychodzą na te filmowe projekcje, mają szansę zobaczyć, co aktualnie dzieje się w ich kinematografii, ale właśnie jakie jest też zainteresowanie ze strony polskiej publiczności? To trzecia odsłona, właściwie tak jak mówiłem, młody festiwal, ale kolejna propozycja kina narodowego takiej prezentacji w naszym kraju? Powiem szczerze, że ta trzecia edycja jest najfajniejsza. Wydaje mi się, że jest już tylu Ukraińców w Warszawie, w ogóle w Polsce, że Polacy zaczynają się interesować kulturą sąsiada i także to mnie cieszy. Wczoraj mieliśmy na przykład seans filmu Brama, który był totalnie wyprzedany i to jest bardzo radosna wiadomość, że Polacy przychodzą na nasz festiwal, przychodzą też oczywiście Ukraińcy i mamy okazję, żeby w końcu porozmawiać o kulturze, porozmawiać o filmie i po tych dwóch edycjach już jakieś podstawy do tej rozmowy są. Czyli rozumiem za rok czwarta. Oczywiście. Nie ma wątpliwości, tak? W przyszłym roku nie tylko w Warszawie, ale myślę, że będziemy też w Lublinie i prawdopodobnie we Wrocławiu. No to już teraz zapraszamy. Na razie dziś i jutro ostatnie projekcje trzeciego festiwalu Ukraina. Prywatne już takie całkiem pytanie z tych wszystkich projekcji, które jeszcze przed nami dziś i jutro. Co ty byś szczególnie poleciła? Co jest takim twoim ulubionym tytułem, filmem? A, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja się już przywiązałam do tych filmów. No ale myślę, że bardzo polecam film, o którym jeszcze nie mówiłam. To jest Proces. Federacja Rosyjska versus Oleksentsow, którego my na festiwalu wspieramy. A, widzę, że masz koszulkę, tak, tak odpowiednią. Mam koszulkę, wspieramy Sencowa, zbieramy pieniądze dla jego dzieci i ten film opowiada o przebiegu procesu Olega Sencowa. Pewnie słuchacze już wiedzą, kim Oleg Sencow jest. No na pewno, dlatego że też w Polsce oczywiście te protesty trwają od dawna, praktycznie od kilku lat. Ceremonia wręczenia orłów też tak ma ten akcent, tak zawiera w sobie. Tak, to środowisko filmowe walczy o jego uwolnienie. My się do tego apelu dołączamy, także gorąco zapraszam na ten film jutro jeszcze do zobaczenia o godzinie 18 w Kinotece. I myślę, że z fabu, no na pewno na Kiedy padają drzewa warto pójść i chyba skończę tutaj tę wypowiedź, bo zaraz polecę wszystkie filmy, które jeszcze mamy. No to tylko poleć stronę internetową, gdzie szukać dokładnych informacji? Najwięcej informacji jest na naszym Facebooku. Proszę sobie wpisać Ukraina Festiwal Filmowy. Tam wrzucamy wszelkie nowości, zdjęcia, zapowiedzi. Oczywiście można też zajrzeć na naszą stronę internetową Ukraina ff.com. Dziękuję bardzo. Gościem Trójka Filmowa była Martyna Lach. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie. A przed nami kolejny akcent koncertowy i nie ostatni dziś jeszcze. Nie przypadkiem teraz, bo za moment wrócimy do rozmowy o polskim filmie. Iga Cembrzyńska w towarzystwie Wojciecha Walasika to fragment koncertu w Trójce sprzed 20 lat. Chudy bocian, chuda żaba, rozmawiali o życiu najogólniej mówiąc. Chudy bocian powiedział, po co udawać? Pieniądze za późno, starość za wcześnie, rozum za późno, dzieci za wcześnie, namiętność za późno, miłość za wcześnie, kariera za późno, śmierć za wcześnie. Po co udawać? Chuda żaba powiedziała, po co udawać? Co to za pieniądze? Co to za kariera, co to za rozum, co to za dzieci? Co to za miłość, co to za amanci? Co to jest za radość, co to za przyjaźń, co to za szczęście? Po co udawać, prawda? Prawda to narodziny, powiedział bocian. Prawda to śmierć, powiedziała żaba. Masz rację, zgadzam się z tobą. Niam, niam, niam. Po co udawać, że tego nie wiemy? Po co udawać, po co udawać, po co udawać? Iga Cemrzyńska w towarzystwie Wojciecha Wolasika. Iga, ale już w innym duecie, powróci dziś jeszcze w trójkowo filmowo. A teraz porozmawiamy o nowym filmie Janusza Kondratiuka, już w naszych kinach, Jak pies z kotem. Reżysera zagrał Robert Więckiewicz. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W wypadku nowego filmu Janusza Kondratiuka każdy aktor ma swoją odrębną historię. Jak ona się zaczęła dla ciebie? Spotkaliśmy się z Januszem na Chełmskiej, zadzwonił do mnie, wcześniej dostałem scenariusz. To było nasze trzecie spotkanie w życiu tak naprawdę, bo raz spotkaliśmy się wiele lat temu, kiedy on realizował film pod tytułem Noc Świętego Mikołaja, tam zagrałem epizodzik w tym filmie. Później przypadkowo zupełnie spotkaliśmy się w Gdyni, okazało się, że ten sam samochód nas podwozi do Sopotu na wręczenie nagród. Pismo? Tak. A to ja wtedy odebrałem. A widzisz, gratulacje. Dziękuję. I tam, siedząc w tym samochodzie, mieliśmy chwilę, żeby porozmawiać i przypomniałem mu. Oczywiście doskonale pamiętał, tak, tak, tak. No i po latach zadzwonił z tym scenariuszem. Przeczytałem, spotkaliśmy się na Chełmskiej i właściwie... Znaczy ja miałem wątpliwości. Miałem wątpliwości, ponieważ ja jestem jednak te 20 lat młodszy. Miałem wątpliwości takiej natury w gruncie rzeczy technicznej. Znaczy wydawało mi się, że będzie widać te różnice. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, kto będzie grał Andrzeja. Później się okazało, że Olgierd Łukaszewicz. Ja też jestem trochę od niego młodszy, więc tutaj to była kwestia wiarygodności jakiejś. Ale Janusz od razu powiedział, że to w ogóle nie ma dla niego znaczenia, ponieważ najważniejsza jest relacja między braćmi i relacja w łonie tej czwórki. Tak się złożyło, że w pierwszej chwili i Aleksandra Konieczna i właśnie Olgierd Łukaszewicz powiedzieli nie. Niekoniecznie chcieli wchodzić w te postaci. Ty miałeś wątpliwości. Ja powiem, że to prawda jest taka, że ten scenariusz jest bardzo osobistym scenariuszem i myśmy też, wydaje się, że każdy miał taki rodzaj pierwszej reakcji dosyć ostrożnej, ponieważ to jest jakiś rodzaj, nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale jednak ekshibicjonizmu, takiego, jak się okazuje, pozytywnego ekshibicjonizmu. I ten scenariusz to jest tak zwany actual event, tak? To jest prawda. I tam były bardzo bolesne chwile tam zapisane w tym scenariuszu. Ja sobie zdawałem sprawę, że dokonujemy tak zwanej operacji na żywym organizmie, że przede wszystkim bardzo osobista historia, bardzo osobisty tekst, tekst, który mówi prawdę, wszystkie te wydarzenia, które są przedstawione, wydarzyły się naprawdę. Tam jest niewiele fikcji. Myśmy oczywiście znali tę historię gdzieś tam. Przede wszystkim znaliśmy tych bohaterów, tak? No właśnie, jak bardzo, na ile znałeś osobiście troszeczkę, ale filmy, twórczość? Tak, chodzi o twórczość, no bo Janusza spotkałem dwa razy w życiu, natomiast pana Andrzeja Kondratiuka nigdy nie miałem okazji poznać. Podobnie Igi Cemrzyńskie, natomiast wszyscy chyba znamy ich filmy, to jakby to nie sposób, żeby człowiek, który się interesuje kinem w Polsce, nie znał twórczości Kondratiuków, to w ogóle jest niemożliwe, prawda? No i nagle jakby dotykamy zupełnie innej strony. Tutaj znamy ich właśnie z twórczości, znamy gdzieś jakieś, prawda, fotografii. Czasami jest tak, że to jest też ciekawy proces, że czasami tak bardzo długo kogoś nie widzimy, znamy go z ekranu i nagle widzimy go w rzeczywistości i widzimy, że on zupełnie inaczej wygląda, prawda? Bo my go pamiętamy, tak to właśnie było z Andrzejem Kondratiukiem, że my go pamiętamy jakiego takiego właśnie silnego, z dużą taką czupryną włosu, prawda, mężczyznę, a okazuje się, że te ostatnie lata, czy ten ostatni moment, prawda, ten ostatni rok jego życia, on kompletnie inaczej wyglądał. I to było też na przykład zaskoczeniem. Ale nie, chcę powiedzieć o tym, że wydaje się, że mieliśmy jakiś taki naturalny opór przeciwko wchodzeniu z butami do czyjegoś życia. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że Janusz wykazał się niesamowitą odwagą, że zdecydował się w ogóle na tę opowieść i że przetworzył ją artystycznie. To znaczy, że to nie jest jakiś taki suchy dokument, tylko to jest jednak kreacja artystyczna, to jest jednak film. Mimo, że opowiada o prawdziwych wydarzeniach, to mamy do czynienia, jednocześnie mamy do czynienia z opowieścią uniwersalną. I to mnie przekonało. Przekonała mnie szczerość tej historii. Prostota też języka, jakim ona jest opowiedziana. Przekonała mnie uczciwość Janusza. Znaczy, że on w ogóle się tutaj nie chował, prawda? Że wszystko właściwie... Tak jak powiedziałem, że to jest na granicy ekshibicjonizmu, że to jest jakiś rodzaj takiej spowiedzi i takiego zaproszenia. Proszę bardzo, ja was wszystkich zapraszam do siebie do domu, bo nie tylko zaprosił ekipę, aktorów i tak dalej, ale zaprosił całą Polskę i wszystkich tych, którzy będą oglądać ten film. To jest niesamowita odwaga, ale myślę, że on wygrał. Wygrał, że stworzył dzieło, które oczywiście bez tego klucza, którym my się posługujemy tu w Polsce, znajomości bohaterów, ono absolutnie również funkcjonuje właśnie na poziomie uniwersalnym. Więc to myślę, że to są takie, a poza tym jakby ten ansambl aktorski tutaj też był bardzo, bardzo istotnym, że tak powiem, bodźcem. Jest czwórka głównych bohaterów i czwórka świetnych aktorów. No więc właśnie to jest też jakby dodatkowy bonus. Poza tym jeszcze z innej strony, no jak już zaczęliśmy zdjęcia, to się okazało, że to jest jakiś w ogóle, po raz pierwszy w ogóle miałem taki rodzaj doświadczenia, że to nie wiadomo właśnie, gdzie jest ta granica rzeczywistości i granica fikcji. Gdzie są tylko fakty, a gdzie jest jakaś kreacja. Bo to po prostu, oczywiście są takie fragmenty wizyjne, prawda, Andrzeja. Ale było coś niesamowitego. No wchodzimy do mieszkania Igi Cembrzyńskiej, Andrzeja Kondratiuka, gdzieś tam na Ochocie. Przy Niemcewicza, wiem. Tak, i po prostu tam jest taka ściana w starych puszek filmowych, takich taśm filmowych. Ja nagle poczułem... Widzimy to w filmie. Tak, ja nagle poczułem, są portrety Igi. Po prostu tam się nic nie zmieniło w tym mieszkaniu, więc mieliśmy takie poczucie, że my obsujemy z legendą jakąś w ogóle, z historią niesamowitą, więc to było też wartością samą w sobie. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że to jest coś więcej niż film. Oczywiście, że to jest film, ale dla mnie na przykład i wydaje mi się też dla pozostałych aktorów, to było jakieś dotknięcie czegoś więcej, że to było nie tylko zagranie w filmie po prostu, czy wykonanie zadania aktorskiego. Nie, myślę, że to było coś znacznie więcej. No ale też chyba nigdy wcześniej nie miałeś takiego doświadczenia, że oto grasz kogoś, kogo cały czas widzisz po drugiej stronie kamery, kto kieruje tym wszystkim, co dzieje się na planie filmowym, czyli że grasz reżysera filmu. To jest unikalna sytuacja, no, że chyba raz tylko się zdarzyło w polskim kinie coś takiego, czyli ten przypadek Wszystko na sprzedaż, prawda? Gdzie przyszedł Wajda do Łapickiego i powiedział, chcę, żeby pan mnie zagrał. Więc to było podobnie. No i to już było dość dawno temu. No tak, natomiast no, to jest coś takiego, że to jest, trudno jest właściwie to zdefiniować jakoś. Trudno jest wytyczyć granice, bo jednak ja też nie chciałem tak do końca gdzieś naśladować Janusza Kondratiuka, ponieważ chciałem sobie przedstawić jakąś przestrzeń dla siebie, właśnie dla aktora. I oczywiście o wiele lepiej wtedy jest się skupić na postaci tej zapisanej w scenariuszu i o niej opowiadać i udawać, że ona jest postacią fikcyjną. A jednocześnie z tyłu głowy trzeba mieć świadomość, że jednak nie, dlatego że ja codziennie go widzę, tego człowieka, którego gram. Więc to jest strasznie trudno w ogóle wytłumaczyć. To jest jakiś rodzaj takiego podprogowego w ogóle myślenia, zauważenia kątem oka. Janusz dużo opowiadał o tej relacji z bratem i opowiadał o faktach, które miały miejsce, albo na przykład jak on leżał, jak ta poduszka była ułożona i tak dalej, i tak dalej. I teraz tu chodziło o to, żeby niektóre z tych faktów w ogóle jakby ich nie dopuszczać, więc ja niektóre w ogóle omijałem, znaczy w ogóle mi nie były potrzebne do niczego, wręcz przeszkadzały, a niektóre brałem do siebie, żeby je wykorzystać, prawda? Ale tak naprawdę to jest jakiś rodzaj alchemii, gdzie tak trudno jest rozgraniczyć, trudno jest to wytłumaczyć, bo to się dzieje tu i teraz. To jest taki proces, magiczny proces, który się zdarza w tej chwili po prostu. I w zasadzie też w żaden sposób się nie mogłem przygotować do tego filmu, dlatego że też nie było jak właśnie, nie było takiej potrzeby. Znaczy nie, musiałbym co, tam mieszkać przez miesiąc, to w ogóle jakieś troszeczkę mi tam zrobili, trochę posiwili włosy. Miałem taki brzuch z poprzedniego filmu, to jest to, co wykorzystaliśmy, żeby taki troszkę taki misiowaty się bardziej zrobić, ciężki trochę. I tyle. Natomiast mnie to samego fascynowało właśnie, ten proces zdarzania się tej sytuacji. No, podobnie miała Bożena Stachura, ponieważ grała żonę obecną Janusza Kondratiuka, która... My tu kręcimy scenę, a ona w kuchni robi herbatę. Co więcej... Normalne życie. Kręcimy scenę, a ja kątem oka widzę, że Iga Cembrzyńska schodzi z góry po schodach z kubkiem, robi sobie herbatę i wraca na górę po prostu. A tutaj Ola Konieczna... No, to było coś nieprawdopodobnego. To coś, co się w ogóle nie zdarza. I czasami nawet tak się uśmiechałem po prostu, mówię, co to się w ogóle dzieje, to jest jakiś w ogóle eksperyment, gigantyczny eksperyment po prostu, a jednocześnie, tak jak mówię, no wszystkie te elementy zawodowe, one musiałyby przejść, tak, no bo wiadomo, natomiast nie umiem naprawdę powiedzieć, w jaki sposób ten proces zachodzi, to jest jakiś rodzaj tajemnicy, ale mam wrażenie, że to jakoś się udało, że to chyba zadziałało. Ja nie mam wątpliwości, udało się znakomicie, ten film przecież i porusza i wzrusza, momentami przecież też bawi, bo taki zawsze był filmowy styl obu zresztą braci Kondratiuków, humoru nie brakowało, natomiast no wyzwanie nie było karkołomne, udało się świetnie, bo można było wpaść w rozmaite pułapki takiej historii. Nie, znaczy Janusz mi powiedział tak, słuchaj, jak się skupimy na tych relacjach, to widzowie po 15 minutach przestaną w ogóle na was patrzeć, w tym sensie, że będą, a ten taki jest za młody, a ten trochę niepodobny, a ten, to w ogóle przestanie mieć znaczenie. Będzie chodziło o to, co jest pomiędzy, oczywiście te kreacje tam są bardzo wyraźne, prawda, że każdy jednak inny jest i tak każdy jednak gra, natomiast to, co ważne, to właśnie to napięcie pomiędzy postaciami, prawda, ponieważ to napięcie tworzy historię, tworzy taką osnowę, tkankę w ogóle tego filmu. A jak patrzysz na gotowy, skończony, zmontowany już film? To jest właśnie mistrzostwo Janusza, że on opowiada właściwie takiego filmu jeszcze nie zrobił, tak osobistego filmu, który jest właściwie strzewi filmem, gdzie w ogóle się totalnie obnażył i odsłonił, a jednocześnie potrafił tam zachować wszelkie proporcje skończonego dzieła, potrafił umieścić tam to, o czym powiedziałeś. Ten swój, znaczy, że to jest film podpisany tym charakterem pisma właśnie. Janusza Kondratiuka, że tam jest i humor, jakiś rodzaj groteski jest. Są po prostu śmieszne sceny, nieodparcie. Mimo, że opowiadamy o dramatycznej historii, prawda? No to on nie byłby sobą, gdyby nie włożył tam po prostu tak zwane nogi między drzwi, prawda, futrynę. Świetnie, bo dzięki temu tak, widzowie oddychają. Na przykład myśmy właśnie dużo rozmawiali też o takich scenach, które kontrują dramat. I ja zaproponowałem taką scenę, która miała kontrować scenę dramatyczną, kiedy Andrzej woła Janusza i mówi: mamo, mamo, mamo. On przychodzi i mówi: chcę chleb. A ona tobie dała ten chleb, to ty mi ukradłeś ten chleb. I Bożena przychodzi do niego z tym chlebem, czy Bożena, czyli Beata filmowa przychodzi do niego z tym chlebem i się robi taka scena wzruszająca bardzo, bo on ten chleb tak je, ona płacze i mu daje ten chleb. I w tym momencie ja mówię: dobra, Janusz, to wiesz co, może ja w tym momencie odwożę lodówkę, to jest trzecia w nocy i będę jadł kiełbasę po prostu przy tej lodówce. On mówi: dokładnie, robimy, to jest ten kierunek. Za każdym razem myśleliśmy o jakimś takim rewersie sceny, żeby nie było właśnie, że tu wszyscy się zaraz poryczymy i tak będziemy płakać. Ale żeby właśnie ten specyficzny, kondratiukowy humor i przekora właśnie, i ironia, żeby był też obecny w tym filmie. Czyli zapraszamy na film Jak pies z kotem już w kinach. Z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich na ten film, bo po pierwsze, no, Janusz nie robi często filmów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że to jest film wyjątkowy, jak już powiedziałem. Właściwie cały czas o tym mówię, dlaczego jest wyjątkowy. I to, co sobie wydaje się największym walorem, że on jest absolutnie uczciwy, że on jest absolutnie szczery, że to nie jest film obliczony na jakiś super efekt, prawda, tylko to jest wypowiedź artysty, który mówi nam: słuchajcie, to jest moja historia, to jest historia moja i mojego brata, z którym różnie było, z którym żyliśmy jak ten tytułowy pies z kotem, ale przyszedł taki moment w życiu, taki moment, który każdego z nas dopadnie, że trzeba odejść i trzeba ze sobą jakoś spędzić chwilę chociaż, prawda? I to jest piękne, to jest piękny, mądry film o relacjach, o miłości, o odchodzeniu. Zachęcam wszystkich. A ja dodam, żebyśmy nie lekceważyli zaproszenia do kina od Roberta Więckiewicza. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Pozostańmy dziś jeszcze przy filmowych eksperymentach. To kolejny, chociaż zupełnie już innego rodzaju. Tak to jest, gdy zamierza zadebiutować w kinie artystka sztuk wizualnych. Chodzi o Joannę Zastróżną z Sopotu, która w jedyny chyba dla siebie możliwy sposób, bo po kawałkach i przez wiele lat realizuje swój debiutancki film Las. A więcej za chwilę sama o nim opowie. Ile już czasu kręcisz swój film? Pierwsze zdjęcia były w 2015 roku na Fuerteventura, więc to już jest trzeci rok. Na jakim w tym momencie etapie jest film? Jesteśmy po 11 i 12 dniu zdjęciowym. Zdjęcia kręciliśmy na Helu w tym roku. Udało się zebrać pieniądze na dwa kolejne dni i jeszcze zostało nam około 20 dni, więc jesteśmy prawie... Nawet jeszcze nie w połowie. Czasami myślę, że jesteśmy w połowie, jeśli chodzi o materiał, a jeśli chodzi o dni zdjęciowe, to nie jesteśmy w połowie, ale robiłam zgranie w D-Factory i okazuje się, że mamy po 3 latach 11 godzin materiału. 11 godzin? No i co ty z tym zrobisz? Średnio wychodzi nam godzina na dzień zdjęciowy i to podobno jest dobrze. To będzie jakiś monument. Nie no, podobno zawsze kręci się więcej, a potem odrzuca się całe sceny, a oczywiście to są duble kolejne, więc to jest 11 godzin całego materiału z kamery. To jak to realnie oceniasz? Bo to jest film, który powstaje rzeczywiście po kawałku. Jak długo jeszcze ta produkcja i ten plan zdjęcia by może potrwać? Myślimy, że realnie premiera tego filmu mogłaby się odbyć nawet w 2020 roku. Uczestniczyłem swego czasu też w zdjęciach na planie w Sopocie, ale jak patrzę, to bardzo się powiększyła obsada tego filmu. Właściwie zdobyłaś kolejne gwiazdy. Zaczęło się od Andrzeja Chyry, Eryka Lubosa. Sandra Korzeniak, potem dołączył do nas Marian Dziędziel. Niedawno dołączył do nas też Dawid Ogrodnik. Niedawno, rok temu i jesteśmy po pierwszych zdjęciach. We wrześniu tego roku dołączyła do nas Jaśmina Polak i Paweł Smagała. To z takich aktorów młodego pokolenia. Obsada dosyć imponująca, natomiast przypomnijmy, że projekt jest szczególny. Ty jako artystka sztuk wizualnych też masz inne podejście do tej materii filmowej i robisz to po swojemu absolutnie. Więc czy właśnie scenariusz, ta historia ewoluuje, ona się zmienia, czy raczej trzymasz się założeń, które były na początku? Mamy scenariusz, mamy taką konstrukcję, szkielet. I przez to, że zdjęcia kręcimy raz na pół roku, raz na rok, więc wychodzi nam średnio raz do roku. i trzymamy się scenariusza, trzymamy się konstrukcji, ale każdy dzień zdjęciowy jest także improwizacją. Sprawdzamy jeszcze raz dialogi, robimy próby i czasami jest to bliskie, trzyma się to scenariusza, a czasami wychodzi zupełnie coś innego. Rozumiem, że sobie pozwalasz na pewną wolność twórczą. Tak, tak. Nie ma jakiejś sztywności, po prostu to, co aktorzy, to, co ty proponujesz, to wszystko razem składa się na jakiś efekt końcowy, tak? Tak, tak. Jesteśmy wszyscy otwarci na improwizację. Jest ten szkielet, dookoła którego pracujemy, robimy próby i sprawdzamy, jak to działa, ale potem już bardzo dużo można wnosić. Czasami są to pomysły od scenografa, czasami jest to zupełna improwizacja aktorów. A powiedz o tym szkielecie, bo jednak miałaś jakieś konkretne źródła inspiracji i one są zapewne aktualne. Tak, konstrukcja scenariusza jest inspirowana prozą Becketa. Jest jeden utwór Becketa, który jest dla nas bardzo ważnym tekstem i jest to z tomiku pisma prozą Dzyń. Ale też wcześniej myślałaś o twórczości braci Strugackich. Tak, bo film jest podzielony, dzieje się w trzech miejscach, w teatrze, na wsi w lesie i na pustyni. I część becketowska dzieje się na pustyni, a część leśna i cała nasza wieś, gdzie bohaterowie mieszkają i pracują, to jest inspirowane książką braci Strugackich Ślimak na zboczu. Ale też pamiętam, że były kręcone zdjęcia za granicą. Rosja czy Ukraina, ale w każdym razie metro, tak? Tak. Kręciliśmy zdjęcia w metrze w Kijowie na stacji teatralnej. To było istotne, ponieważ część zdjęć dzieje się w teatrze, gdzie dyrektorem teatru jest Marian Dziędziel i człowiek w bandażach, czyli Andrzej Chyra, a jednocześnie Mruk. Andrzej Chyba, Mruk i człowiek w bandażach, taka potrójna postać. On przyjeżdża do teatru na występy. Metro jest takim łącznikiem. Łącznikiem. On przyjeżdża z lasu, z pustyni, nie wiadomo. On przyjeżdża tam do teatru metrem. Ale myślę, że akurat w wypadku tego filmu opowiadanie historii nie ma większego sensu, bo to jest pewnie, jak sądzę, to będzie pewnie film, który raczej należy przeżywać i który należy odbierać pewnymi sekwencjami, obrazami. Tak. Bo to jest chyba dla ciebie ważne, żeby kreować jakiś obraz. Tak, obraz, ale im dłużej to kręcimy, im dłużej w tym jesteśmy i to czytamy, naprawdę takim najważniejszym, najbardziej dla mnie super, ultra istotnym tekstem jest Dzyń Becketa. Tworzymy fabułę opierając się o teksty Strugackich, o dramaty Becketa i też o improwizację, ale wszystko zasadza się w tym tekście Dzyń. Trzeba go przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi. To jest, rozumiem, podstawa, tak? Tak, aktorzy, wszyscy, którzy pracujemy razem w grupie, potrzebują jakichś faktów, żeby się mieć o co zaczepić, a mogłabym właściwie dać tylko ten tekst Dzyń, ale to nie jest możliwe, jak się kręci film, bo jest operator, jest światło, trzeba sobie powiedzieć, trzeba dużo tych słów użyć, żeby powiedzieć, o czym to jest. Aktor musi zawsze wiedzieć więcej niż nawet tak. Potem jest to widoczne na ekranie, tak? Tak, tak. No i jak już mówimy o metrze, to chyba warto przypomnieć, że też nie byle kto stworzył kostiumy do tych sekwencji. Tak, w zdjęciach w metrze pierwszy raz zagrał w kostiumie Manfreda Tyrego Maglera Leon Dziemaszkiewicz i Leon gra asystentkę Mariana Dziędziela, jest jego prawą ręką. Marian nie porusza się bez swojej asystentki. Asystentka mówi po niemiecku. To był wybór aktora. Zaczął do nas mówić po prostu po niemiecku i stwierdziliśmy, świetnie. To będzie film, rozumiem, po tym, co powiedziałaś, bardzo egzystencjalny, ale też w jakimś sensie nieokreślony i chyba zaskakujący. Właściwie w całej swojej materii. Dużo osób pyta nas się... Pytają o gatunek? Tak, ludzie pytają o gatunek filmowy lasu. Myśleliśmy o tym dużo i nazwaliśmy, to jest nowy gatunek, jest to western psychologiczny i kino familijnego niepokoju. Kino familijnego niepokoju. To tego rzeczywiście jeszcze nie było. Jednocześnie jest to western. 16 stycznia lecimy do Rzymu, do Opery Argentyńskiej, gdzie planujemy kolejne 2 dni zdjęciowe i na te 2 dni zbieramy pieniądze. To będzie bardzo międzynarodowy film. Tak, bo okazuje się, że łatwiej nam kręcić za granicą, bardziej pomagają nam ludzie, taniej jest nam kręcić za granicą niż w Polsce. Teatr Argentyński udostępnił nam scenę